Această melodie este povestea vieții mele. E tot ce înseamnă viața Florin Salam. Pentru cei care îmi cunosc istoria vieții, știu cu adevărat ceea ce vreau să spun. Și știu cât de frumos era odată. Știu că am fost fericit. Știu că am fost cel mai mare om pentru familia mea, pentru copiii mei, pentru frații mei, pentru părinții mei, pentru nevasta mea, viața mea. Mi-e greu, dar prin cântare eu învărs tot focul. Și știu că mulți oameni, ascultând această piesă, se vor regăsi în cuvintele cântate de mine. Așa că trebuie să ne amintim cu plăcere de persoanele dragi, să le iubim în continuare, da, cu toată ființa, cu toată dragostea. Din tot ce-am trăit, azi vă povestesc, și lacrimile nu se mai opresc. Cât de fericit, cel mai fericit eram de mult și azi cum am ajuns. Am fost cel mai mare om pe acest pământ. Pentru mine și familia mea, cât de fericit, of, cel mai fericit eram de mult și azi cum am ajuns. Cât aș vrea să mai fiu cum eram, lângă mine viața mea te-aveam, of, dar am rămas singur supărat. Tu știi că n-am noaptea somn în pat, of, inimioară, inimioară spune, of, cui am adămas pe această lume. Tu știi bine că sunt singure și pentru mine plâng și stelele din cer. Și plec, mi-aduc aminte cum era de mult, cât era de bine, Doamne, cel mai bine, când te știam aproape de mine. Nu am nicio șansă să fiu cum am fost, și parcă-mi trece viața fără rost. Unde să mă duc, unde să mă duc, n-am putere și am ne-au trecut. Cât aș vrea